marka marki Parkside z akumulatorami i zestawem akcesoriów. Aż 100 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 379 zł. Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 kwietnia, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Incydent na wiecu Rafała Trzaskowskiego w Bolesławcu, interweniowała policja. Chłopak miał 26 lat, pisze prezydent Ukrainy o poległym pilocie myśliwca F-16. Kolejne osoby z zatruciem pokarmowym, do którego doszło w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Musimy inwestować w samowystarczalność i wzmacniać polski przemysł, mówi Rafał Trzaskowski podczas spotkania z mieszkańcami Głogowa. Zdaniem kandydata Koalicji Obywatelskiej szansą dla rozwoju naszej gospodarki jest wspieranie lokalnego przemysłu. Kiedy dbamy o bezpieczeństwo, kiedy dbamy o patriotyzm gospodarczy, kiedy dbamy o samowystarczalność, również możemy inwestować w bardzo skomplikowane technologie. Możemy inwestować w innowacyjną gospodarkę. I to właśnie, drodzy Państwo, może nam zapewnić przyszłość. Przyszłość, w której będziemy absolutnym liderem Europy! Wcześniej na wiecu Rafała Trzaskowskiego w Bolesławcu na Dolnym Śląsku wydarzył się incydent. Jeden z widzów zaczął się awanturować. Interweniowała policja. 80-latek miał przy sobie przedmiot przypominający gaz pieprzowy. Policja wyjaśnia, czy rzeczywiście, czy raczej atrapy, mówi Aleksandra Pieprzycka z komendy we Wrocławiu. Podczas zgromadzenia kierował wulgaryzmy w miejscu publicznym. Dlatego policjanci będą tutaj prowadzić czynności wyjaśniające i w ramach wykroczenia. Film z momentu zatrzymania mężczyzny opublikował w mediach społecznościowych poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski. Proszę nie bić ludzi, proszę pana, zapraszamy pana do wyjścia, proszę nie bić ludzi. Proszę nie bić. Co pan robi? Halo. Pan ma gaz. Incydent skomentował premier Donald Tusk. Dzisiejsza próba ataku gazem na Rafała Trzaskowskiego przez agresywnego mężczyznę w czasie otwartego spotkania w Bolesławcu pokazuje, że wygrana prezydenta Warszawy we wczorajszej debacie rozwścieczyła konkurencję, napisał w mediach społecznościowych szef rządu. W Ukrainie zginął pilot myśliwca F-16. Nie podano szczegółów zdarzenia. To kolejny pilot i maszyna, którą Ukraińcy stracili podczas działań wojennych. Ukraińskie siły powietrzne podały, że 26-letni pilot zginął podczas wykonywania zadań bojowych. Jak napisano, ukraińscy piloci pracują na granicy ludzkich i technicznych możliwości, ryzykując życiem podczas każdego zadania. Kondolencje rodzinie i towarzyszom broni poległego lotnika złożył też prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak zaznaczył, wyjaśniane są szczegóły zdarzenia. To już co najmniej drugi myśliwiec F-16, który straciła Ukraina w czasie wojny. Pierwsze F-16 od państw Zachodu dotarły na Ukrainę w zeszłym roku. Obecnie Kijów dysponuje najprawdopodobniej kilkunastoma takimi myśliwcami. Paweł Buszko, Polskie Radio. Chłopak miał 26 lat, napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy. Dziś niestety zginął w walce na pokładzie F-16 kapitan Pawło Iwanow. Składam wyrazy współczucia rodzinie i towarzyszom broni Pawła, oświadczył Wołodymyr Zełenski. Do 800 miliardów euro na inwestycje w obronność Komisja Europejska zaproponowała program ReArm Europe. Częścią programu jest instrument SAFE, dzięki któremu zostanie udostępnione 150 miliardów euro pożyczek na obronność oraz złagodzenie unijnych zasad budżetowych. Minister finansów Andrzej Domański powiedział na nieformalnym spotkaniu w Warszawie ministrów do spraw gospodarczych i finansowych, że Polska z zadowoleniem przyjęła inicjatywę komisji. Chciałbym podziękować za ten historycznie, myślę, największy pakiet bezpieczeństwa. Chcę podkreślić, że celem prezydencji jest pilne sfinalizowanie pracy nad tym pakietem. Europejski plan ReArm zarysowuje kilka sposobów na zwiększenie finansowania w obronę. Jednym z kluczowych elementów jest oczywiście zabezpieczenie instrumentów prawnych. Minister Andrzej Domański podkreślił, że prezydencja chce szybkiego porozumienia w tej sprawie, być może jeszcze w maju. Od wtorku do szpitali trafiają kolejne osoby z zatruciem pokarmowym, do którego doszło w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Od kiedy doszło do pierwszych zatruć, na miejscu obecne są służby medyczne, mówi rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz. Mamy lekarzy, ratowników i ci funkcjonariusze, pracownicy cywilni są na miejscu, opieką medyczną otoczeni są pozostali słuchacze, więc jeżeli ktokolwiek zgłasza dolegliwości, pogorszenie stanu zdrowia, wówczas medycy kierują do szpitala. Pacjenci, a jest w tym momencie ich już 80, dwoje leczeni są w kilku szpitalach w regionie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. W nocy na północy i w rejonach podgórskich możliwe mgły ograniczające widoczność do 200 metrów, na termometrach od 3 do 7 stopni, przymrozki na Podkarpaciu. Jutro w ciągu dnia napłynie więcej chmur, początkowo na północnym wschodzie, a pod wieczór na krańcach zachodnich przelotne opady. Na termometrach od 17 do 22 stopni. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz drugi produkt 30% taniej, albo trzeci 55%, albo czwarty 80%, albo piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład energooszczędna pralka Samsung EcoBubble. Higieniczna para 9 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1982. Teraz za 1699 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. RTV Euro AGD. Okazje zaczynają się tutaj. To już finał wyprzedaży rocznika bike i oferta, której nie możesz przegapić. Teraz aż 23 tysiące złotych korzyści na modele Bike 5 i Bike 7. Ubezpieczenie OC/AC za złotówkę. Instalacja LPG w pakiecie. A finansowanie? Kredyt 50 na 50 0%. Bez ukrytych kosztów. Brzmi świetnie? Sprawdź szczegóły w salonach bike w całej Polsce. Pospiesz się, liczba aut jest ograniczona. Bike. Wybór staje się prosty. Całe święta w jednym koszyku? Tak, bo na rodzinną Wielkanoc wszystko kupuję w Auchan. Jak białą kiełbasę surową 9,95 za kilogram. Czy tradycyjne panetone 750 gramów za 20 zł przy zakupie dwóch. Biała kiełbasa w promocji od 10 do 13 kwietnia. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 23,98. Panetone w promocji od 11 do 13 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Szczegóły na Auchan.pl. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm. Teraz w Mediamarkt wielka i mocna promocja. Na przykład frytkownica beztłuszczowa Braun. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 729 zł. Teraz za 599 zł. A golarka Philips One Blade 360. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 229 zł. Teraz za 199 zł. Mediamarkt. Wielkanocne voucherobranie w Biedronce. Już w ten weekend do zgarnięcia aż 50 zł w formie vouchera. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i odbierz voucher o wartości 50 zł na kolejne zakupy w Biedronce. Nie przegap świątecznego voucherobrania. W sobotę i niedzielę 12 i 13 kwietnia. Limit 1 voucher na transakcję. Voucher wykorzystasz od 14 do 16 kwietnia przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Skoda świętuje 130 lat. Z tej okazji mamy dla Ciebie urodzinową super ofertę na modele z rocznika 2025. Na przykład nowa Skoda Octavia z korzyścią aż do 18 tysięcy złotych. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Panie Pascalu, a ma Pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16:09. Po prostu wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. Dzień dobry. Dziś przeniesiemy się częściowo do Azji. Zastanowimy się, skąd się wzięli chińscy żołnierze w Ukrainie oraz porozmawiamy o współpracy Unii Europejskiej i państw Azji Centralnej. Moimi gośćmi będą Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Marcin Popławski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Zaczynamy. Ukraińska grupa Dity Inżynieriv z utworem Daj Meni Sył. W studiu jest ze mną Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. We wtorek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że wojsko wzięło do niewoli dwóch obywateli Chin, którzy walczyli po stronie Rosji. Do tego doszło w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Dzień później oświadczył, że ukraiński wywiad posiada informacje o 155 obywatelach Chin walczących w szeregach rosyjskiej armii. Dodał, że Pekin wie o rekrutacji Chińczyków na wojnę. Czy pana zdaniem rzeczywiście chińskie władze o tym wiedzą, czy być może nawet się tym po prostu zajmują? Na pierwszą część tego pytania odpowiedziałem tak, na drugą chyba nie. Ale nie wiem, czy to, że się tym nie zajmują, to nie znaczy, że nie mogłyby tego powstrzymać skutecznie, prawda, jeśli by chciały. Bo rzeczywiście myślę, że te 150 żołnierzy, o których wspomniał prezydent, wymienił, określił, opisał prezydent Zełenski, no to nie znalazło się tam dlatego, że zostali oni wysłani przez władze chińskie po to, żeby pomóc Rosjanom. Raczej to są jednak najemnicy, no, walczący po stronie rosyjskiej. Są przecież też i najemnicy, czy w każdym razie obywatele innych państw walczący po stronie ukraińskiej. Więc to jest ten sam podobny mechanizm. Inna kwestia jest taka, tak jak powiedziałem trochę, że oczywiście władze chińskie mogłyby władzom rosyjskim, może nie kazać, ale generalnie sugerować, żeby obywateli IHRL nie przyjmowali, tak? No bo jedna kwestia to jest to, czy oni chcą walczyć, ale druga jest kwestia to, czy Rosjanie się zgodzą na to, żeby byli częścią ich wojska. Dla Rosjan to jest z jednej strony pewnie korzystne, chociaż 150 to akurat nie jest aż tak dużo. To jest właściwie nic, tak? No, ale to może być więcej tak naprawdę. prawda? A to nie są Koreańczycy północni, prawda? To nie jest Korea Północna, nie ten kazus. No ale z drugiej strony, no jeśli to nie jest tak dużo, mogliby swobodnie powiedzieć nie, dziękujemy bardzo, tak, macie rację, wy, towarzysze chińscy, nie będziemy przyjmować waszych obywateli do wojska. To się nie dzieje, więc jednak myślę, że Pekin, chociaż oficjalnie też twierdzi, że odradza, nie zgadza się, jakby odradza swoim obywatelom udział w walkach po żadnej ze stron. Natomiast myślę, że no, ten temat jest tematem konsultowanym przynajmniej z Rosjanami, przez Chińczyków. A jakby to miało wyglądać praktycznie, taka rekrutacja? No bo ona chyba się nie może odbywać na terytorium Chin. Być może ona się odbyła na terytorium Rosji. Nie wiem, dlaczego nie miałaby się nie odbywać na terytorium Chin w taki sposób zakulisowy. Znaczy, to oczywiście nie mówimy o oficjalnej rekrutacji prowadzonej przez jakiekolwiek organizację czy instytucję związaną z władzami chińskimi, ale na zasadzie szeptanej i znajomy znajomemu, to jak najbardziej myślę, to się i na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej może odbywać i pewnie odbywa. Zwłaszcza, że pewnie ci ludzie też liczą na to, że władze przymkną oko w razie czego, jeśli to wyjdzie na jaw, jeśli to będzie, bo jest to też jakimś elementem może niewygodnym dla Chińczyków, ale no nie aż tak niekorzystnym, że tak powiem. Więc myślę, że po prostu no jest ten proceder na pozyskiwania najemników, którego szczegółów nie znam, jak one się odbywają w Chinach zwłaszcza, ale jakby myślę, że nie odbiegają zbytnio od generalnie po prostu zatrudniania tego typu ludzi do udziału w konfliktach zbrojnych na całym świecie. Ja słyszałem komentarz emerytowanego brytyjskiego wojskowego, który twierdził, że istnieje możliwość, że ci Chińczycy szpiegowali, zapoznając się właśnie z metodami walki NATO, obserwowali, jaka broń jest używana bezpośrednio na polu walki. Czy to jest teoria, która jakoś się broni? To jest teoria, która może być prawdopodobna. Na żadną z tych teorii nie mamy potwierdzenia i pewnie nie będziemy mieli w faktach i w jakichś stanowiskach, więc tu poruszamy się oczywiście w sferze domniemań. Tak, no oni jeśli kończąc tę swoją walkę, tak, czy nawet jej nie kończąc, ale pozostając w jakimś kontakcie z Rosjanami oczywiście, ale i z Chińczykami w pewnym sensie, z przedstawicielami, nie wiem, wywiadu, wojsk chińskich, jak tę wiedzę mogą przekazać i pewnie byliby w zainteresowaniu władz chińskich, które chciałyby się dowiedzieć. Z drugiej strony myślę sobie, że tego typu informacje Chińczycy tak czy siak od Rosjan w ten czy inny sposób otrzymują, więc czy tych 150 żołnierzy robi tu jakąś wielką różnicę? Pewnie też Rosjanie nie wszystko Chińczykom mówią i pokazują czy przekazują, ale myślę, że te kanały i oficjalnych kontaktów wojskowych na wyższym, niższym i roboczym szczeblu są na tyle zaawansowane między Chińczykami i Rosjanami, no, że tych 150 żołnierzy to nie jest jakaś ogromna wartość dla Chińczyków. Rzecznik chińskiego MSZ Lin Yan powiedział, komentując słowa Wołodymyra Zełenskiego: radzimy odpowiednim stronom, aby uczciwie i rozsądnie spojrzały na rolę Chin i nie wygłaszały nieodpowiedzialnych uwag. No i też powtórzył, że rząd chiński konsekwentnie wymaga od swoich obywateli, aby unikali wszelkich form zaangażowania w konflikty zbrojne, i też przypomniał stanowisko Pekinu, czyli apel o poszanowanie integralności terytorialnej wszystkich krajów, w tym Ukrainy, i Chiny przedstawiają się jako strona neutralna. Ale wydaje mi się, że tutaj powstaje pytanie, czy Rosja byłaby w stanie w ogóle prowadzić tę wojnę, gdyby właśnie nie pomoc Chin. Pomoc Chin w sensie gospodarczym. Chińczycy nie są neutralną stroną. To Chińczycy to powtarzają w zasadzie od początku tej pełnoskalowej agresji, ale nie są neutralni, chociażby przez to, o czym pan mówi, czyli właśnie o pomoc gospodarczą, szeroko zakrojoną pomoc gospodarczą, współpracę gospodarczą, bo to nawet nie w sensie pomoc, tylko po prostu sprzedaż towarów chińskich podwójnego przeznaczenia, ciężarówek, na przykład różnego rodzaju urządzeń ciężkich do mogących być wykorzystanych do budowy umocnień. I ta sprzedaż, ostatnio zresztą w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych opublikowaliśmy taki raport, ja byłem jego współautorem, właśnie konkretnie o chińskiej pomocy gospodarczej dla Rosji wojennej, związanej z wojną na Ukrainie. No i to, zresztą to ciekawe, bo Chińczycy te dane publikują nadal. To jest ciekawe, można to zobaczyć tak naprawdę. Jak rosły statystyki tych konkretnych właśnie ciężarówek, czy nie wiem, fachowym, nie jestem specem od budownictwa, ale urządzeń, ciężkich urządzeń, koparek, czy tego typu rzeczy w danych momentach, kiedy ten wysiłek frontowy rosyjski też był określony. Więc chociażby z tego powodu Chińczycy neutralni nie są. A dlaczego Chińczycy nie ukrywają tych danych? Bo pewnie też sobie to państwo pytanie zadawali. To jest dobre, bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że to jest dlatego, że oni chcą nadal podtrzymać ten wizerunek. Ukrycie tych danych od razu jakby sfałszowałoby ich retorykę, która mówi o tym, że ich relacje gospodarcze z Rosją są czymś całkowicie normalnym. Że tak jak utrzymują te relacje z innymi partnerami, tak i z Rosją je utrzymują. Nie popierają, nie dotrzymują sankcji, bo nie uznają ich za prawnie nałożone, że tylko Rada Bezpieczeństwa ONZ ma taką moc w ich mniemaniu. I takie sankcje, oni tak twierdzą, by uznali. Tych, co Europa i Stany nałożyły na Rosję, nie muszą dotrzymywać. I ich współpraca z Rosją nie ma żadnego charakteru, nazwijmy to, sojuszniczego. Nie jest związana z wojną. Jest po prostu zwykłą wymianą handlową między jednym państwem a drugim. I w tym momencie utajnienie tych danych, no troszeczkę, nawet nie troszeczkę, dość mocno przeczyłoby tej tezie, prawda? Rosjanie tych danych nie publikują już. No tak, to by wzbudziło podejrzenia. Departament Stanu USA przedstawił dane, według których 80% towarów podwójnego zastosowania, których Rosja potrzebuje do utrzymania wojny, właśnie trafia tam z Chin. Jak jeszcze Chiny pomagają? Czy Chiny tak naprawdę pomagają, czy jednak uzależniają Rosję od handlu i od swojej siły gospodarczej? Ja pamiętam na przykład kwestię przemysłu samochodowego, eksportu samochodów z Chin do Rosji. No tutaj generalnie Rosjanie, można powiedzieć, na tym skorzystali, ponieważ mieli czym jeździć na początku tej wojny na pełną skalę. No niemniej jednak to też w jakiś sposób zabija rosyjski przemysł samochodowy. No ba, Rosjanie nawet, zdaje się, wprowadzili cła na te samochody chińskie, tak jak reszta, duża część świata, prawda, w tym Unia Europejska. Tak, ten przypadek motoryzacji stricte pojazdów elektrycznych jest interesujący w relacjach chińsko-rosyjskich. Ale Chińczycy przede wszystkim, oprócz tej gospodarczej pomocy, która jest kluczowa, też politycznie wspierają Rosję w tym sensie, że są jakby nie powiem, że orędownikiem, ale pewnym państwem, które prezentuje propozycje dotyczące wojny na Ukrainie w sposób, które wyglądają na chińskie i są chińskie, natomiast klucz tych propozycji jest jednak obliczone na to, żeby wspierać rosyjskie interesy i cele. Tak? To, co Chińczycy powtarzają no prawie od początku wojny, tej pełnoskalowej, mniej więcej nie wiem, od marca, kwietnia, maja 2022 roku, czyli ten ich plan rozwiązania tego konfliktu, czyli jakieś propozycje dotyczące negocjacji, ale też właśnie architektury nowej jakby układu bezpieczeństwa w Europie. To wszystko jest element, który wspiera Rosjan dyplomatycznie i politycznie. Tak? To jest też element pewnej poparcia treści, które może nie są stricte rosyjskie, bo znowu Chińczycy nie chcą powtarzać po Rosjanach. Oni prezentują to i to jest w dużej części autonomiczne. Natomiast to jest element wsparcia pewnej współpracy strategicznej chińsko-rosyjskiej. Więc te propozycje i ta retoryka wobec krajów globalnego południa tak zwanego. Tak? Jakby próba przekierowania sympatii, poparcia, współpracy przynajmniej tych państw, nazwijmy je, rozwijających się, w kierunku chińsko-rosyjskim, tak to też nazwę, upraszczając trochę, ale więc to też jest ten element wsparcia dla Rosji kluczowy. Okej, okay, ale z drugiej strony Pekin mówi o utrzymaniu integralności terytorialnej wszystkich państw, w tym Ukrainy. Czyli jakby tutaj no, zdecydowanie się sprzeciwia interwencji zbrojnej rosyjskiej. Z drugiej strony może być też tak, że mówi o integralności terytorialnej Rosji, a oficjalnie cztery obwody ukraińskie z punktu widzenia Moskwy są właśnie pod jej kontrolą. Nie, jakby, jeśli dobrze pamiętam, Ukraina w kontekście suwerenności, integralności terytorialnej tak wprost bo oczywiście to hasło się pojawia, tylko zazwyczaj bez dodawania Ukrainy, bez dodawania jakiegokolwiek innego państwa, tak? Ono się pojawia na zasadzie Chiny wspierają suwerenność i integralność terytorialną państw. Czy na przykład w rozmowach z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, czy w innych rozmowach, czy w oświadczeniach chińskich polityków. Słowo Ukraina, zdaje się, padło raz, może dwa, jeśli dobrze pamiętam, w ciągu tych ostatnich kilku lat od wybuchu, od lutego 2022 roku. Więc i tu bym był ostrożny co do tego, że to publicznie Chińczycy w ten sposób formułują. Ale ta druga sprawa, to oczywiście tak, znaczy dodatkowo cały czas pojawia się ten kontekst suwerenności, integralności terytorialnej Rosji. Bo to jest ten sposób formułowania retoryki, w której robimy troszkę, obracamy kota ogonem, prawda? Prezentujemy państwo, które jest agresorem, jako państwo, które jest również ofiarą, czyli tak, Rosji. Tak, i o którego prawa trzeba dbać. Tak. Minister spraw zagranicznych Chin, Wang Yi, mówi, czy porównuje stosunki chińsko-rosyjskie do pociągu, który jedzie przez różne pejzaże, przy różnej pogodzie, ale cały czas w tym samym kierunku, czyli w kierunku zbliżenia właśnie Moskwy i Pekinu. Ma być spotkanie Putin-Xi Jinping w maju, prawdopodobnie na 9 maja, czyli Dzień Zwycięstwa. Wtedy by to było w Moskwie. Ale chciałem jeszcze zapytać o kwestię wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Czy to tutaj może coś zmienić w tych stosunkach z Rosją? Czy to w ogóle jakoś wpływa? Czy też jeszcze drugie pytanie, czy to może zmienić coś w stosunkach z Unią Europejską? No to są dwa różne pytania, tak, zupełnie. To w zasadzie i dwa tematy chyba na dwie osobne audycje tak naprawdę, ale spróbuję szybko i w miarę zwięźle. Co do Rosji, to chyba nie. Znaczy w tym sensie oczywiście, że ta wojna handlowa, którą teraz mamy, wpływa na gospodarkę chińską jako taką. A w związku z tym też wpływa w pewnym sensie na plany władz chińskich, na ich pozycję polityczną, w zależności od tego, jakie będą skutki tej wojny handlowej tak naprawdę. Czy i jak szybko one wystąpią, bo skutki będą oczywiście i one będą negatywne raczej i dla Chińczyków, i dla Amerykanów. Pytanie jest, dla kogo szybciej i w którym z tych państw szybciej te skutki gospodarcze czy społeczne przełożą się na politykę, tak? I tu myślę, ja myślę, że raczej szybciej na Amerykanów, w związku z tym Chińczycy troszeczkę nie będą w tej chwili jakoś kluczowo zmieniać swoich relacji ze strategicznymi partnerami, jakimi jest Rosja. Co do Unii Europejskiej jest troszkę inna historia, bo oczywiście to jest istotny dla nich rynek, na którym są już obecni, i na którym chcieliby też pewnie być obecni bardziej. Część z tych produktów, których Amerykanie nie kupią chińskich, bo będą za drogie, a w zasadzie to w tej chwili już tak naprawdę nikt ich do Ameryki nie będzie wysyłał, żaden chiński eksporter. No część z tego, czego też nie skonsumuje chiński konsument, bo też tych pieniędzy nie ma za wiele. Władze mu pewnie coś dodadzą, wymyślą jakieś programy, ale część z tych produktów będą chcieli sprzedać na rynek europejski, tak? Gdzie już są i gdzie próbują, i gdzie ten problem nadprodukcji tak zwanej chińskiej jest obecny i jest dużym zagrożeniem dla przemysłu i gospodarek europejskich. Ale tu też myślę, że ja właśnie wróciłem zresztą z Brukseli z takiej wizyty studyjnej i tam wygląda na to, że to poczucie z tego zagrożenia jest dość duże. I że jest nawet poczucie pewnej szansy w związku z tym postawienia Chińczykom wreszcie na tyle daleko idących warunków, żeby te problemy w relacjach unijno-chińskich, które od dawna są, dotyczące kwestii nieuczciwej konkurencji, właśnie nadprodukcji, też konkretnie właśnie sektora pojazdów elektrycznych i tego, żeby Chińczycy inwestowali w sposób korzystny dla rynków tutaj unijnych, na przykład właśnie czy polskiego, czy Europy Środkowej, czy niemieckich i tak dalej, żeby inwestowali w taki sposób, który to przynosi korzyści też tym państwom, a nie tylko Chińczykom, w sensie pojazdów elektrycznych. I że jest takie poczucie, że to można przynajmniej częściowo próbować od Chińczyków teraz wynegocjować. Ja tu byłbym sceptyczny co do krótkiej perspektywy, bo myślę, że Chińczycy są też tego świadomi i nie będą tak łatwo skłonni do tego, żeby Europie nagle ustępować we wszystkim. Raczej to będą ustępstwa dość symboliczne, takie jak na przykład zniesienie sankcji na część europarlamentarzystów, którzy są nimi objęci też od 2020 roku. Ale też myślę, że tu nie mam... Dużo się czasem mówi o takim sytuacji, w której ze względu na problemy z relacjach ze Stanami, Unia Europejska nagle szuka tego partnerstwa z Chińczykami. Tak o tym myślałem właśnie. Nie, myślę, że to jest nierealne. Znaczy, i że takiego typu myślenia w Brukseli w tej chwili nie ma. co innego może być w niektórych stolicach europejskich. No, premier Hiszpanii jest w tej chwili, albo właśnie wraca z Pekinu. No i niektóre państwa mogą próbować tę sytuację tak wykorzystywać. I to jest następne też pytanie, jaką pozycję w tym i jaką politykę będzie prowadzić dalej w tym Komisja Europejska, która jest raczej realistycznie do Chin nastawiona. Marcin Przychodniak, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A za chwilę porozmawiamy o relacjach Unii Europejskiej i państw Azji Centralnej. Жалғыз қалып қарайладым Сол кезгі суретке Оралмас күндерге Тәтті істілікке Қолымнан ұстап бір жүр алмаймын Енді мүлде сағынғанымды да айта алмаймын Өзімді алдаймын Енді қасырмаймын Бәрін мойындаймын Баяғы Сені сүйгім келеді баяғыдай Сағынбарғым келеді баяғыдай Жаным күнде кездесейік баяғыдай Баяғыдай Сені сүйгім келеді баяғыдай Сағынбарғым келеді баяғыдай Жаным күнде кездесейік баяғыдай Маған сенсіз өмір қазықтың ма Әлде сағынғаныңды мендік жүрек әліп тұр ма Мүмкін сені де мені де жаң өмір көтіп тұр ма Шыныңды айтшы саған менсіз өмір қазықтың ма Әлде сағынғаныңды мендік жүрек біліп тұр ма Мүмкін сені де мені де жаң өмір көтіп тұр ма Баяғыдай, сені сүйгім келеді баяғыдай Сағынбарғым келеді баяғыдай Жаным күнде кездесейік баяғыдай Баяғыдай, сені сүйгім келеді баяғыдай Сағынбарғым келеді баяғыдай Жаным күнде кездесейік баяғыдай Duman z utworem Bajagdaj. Słuchacie Państwo Trójki magazynu Po prostu Wschód. Przenosimy się teraz do Azji Centralnej. W studiu jest ze mną Marcin Popławski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku tego miesiąca w Samarkandzie w Uzbekistanie odbył się pierwszy szczyt Unia Europejska-Azja Centralna. Przybyli tam prezydenci wszystkich stanów regionu, czyli Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. Unię reprezentowała m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ja rozumiem, że to spotkanie było zdominowane głównie przez tematy gospodarcze. Tak, był zdecydowanie prymat gospodarki, co wpisuje się w szerszą ewolucję relacji Unii Europejskiej z państwami Azji Centralnej. W 2019 roku Unia zaktualizowała swoją strategię wobec regionu, natomiast wtedy można było dojść do wniosku, że ona trochę nie ma na niego pomysłu. Ona określała te relacje jako nieekskluzywne partnerstwo, co w zasadzie wzmacniało i nie stanowiło akcesu do rywalizacji z Rosją i Chinami, które zawsze były najważniejszymi od 91 roku, były najważniejszymi partnerami Rosji politycznymi pod kątem bezpieczeństwa, natomiast Chiny ciągle wzmacniającym się jako główny partner handlowy. I zmiana tego nastąpiła i docenienie i dostrzeżenie roli Azji Centralnej, szczególnie pod kątem transportowym, czy to pod kątem surowcowo-energetycznym, ono nastąpiło na kanwie pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. To znaczy państwa tego regionu nie opowiedziały się za Rosją politycznie, dyplomatycznie, militarnie. Ale nie opowiedziały się też za Ukrainą. Tak, one zachowały neutralną postawę, ostrożną, powściągliwą, przy tym zniechęcały swoich obywateli do udziału w walkach po stronie rosyjskiej, za to grożą im kary więzienia w tych krajach i jest to jednak jakościowo duża zmiana, ponieważ kraje takie jak Kazachstan, Kirgistan, one uczestniczyły we wszystkich inicjatywach integracyjnych na obszarze postradzieckim, na których czele stała Rosja i taki Kazachstan, on zaczął być określany jako neutralny sojusznik, a nie jako sojusznik Rosji. To ja się jeszcze dopytam, jeżeli chodzi o tę wojnę, takie kraje jak Kirgistan czy Tadżykistan, one na niej zarabiają, bo chyba korzystają Rosjanie z tego, że przez te państwa można omijać sankcje. Kazachstan chyba tutaj jest trochę mniej w to zaangażowany. Znaczy, Kazachstan ma największą gospodarkę. Jeśli spojrzeć na to nominalnie, to prawdopodobnie wyszłoby nam, że Kazachstan korzystałby na tym najbardziej. Natomiast tak, ma pan rację. Kirgistan szczególnie, Tadżykistan trochę mniej, bo on jest bardziej oddalony od szlaków komunikacyjnych światowych i nie ma do nich wielkiego dostępu. Natomiast tak, te kraje korzystają. Tylko tutaj jest kwestią, w jaki sposób te towary dostają się do Rosji. To znaczy, czy przedsiębiorcy na Zachodzie wysyłają je, adresując je na ten Kirgistan, a one tak naprawdę terytorium tego Kirgistanu nie dotykają i idą bezpośrednio do Rosji, czy docierają one do Kirgistanu lub do Kazachstanu i korzystając z ułatwień związanych z Unią Celną w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, one dalej idą do Rosji. To jak jest? Czy tak jak pan mówi, że one nie dojeżdżają, czy jednak przechodzą przez Wydaje te państwa? Wydaje mi się, że w mniejszym stopniu nie przechodzą przez te państwa. To wróćmy teraz do tego szczytu. Co dokładnie gospodarczo zaoferowała Unia Europejska tym państwom? Szczególnie dwa obszary zostały rozwinięte. To jest transport oraz to są kwestie surowcowo-energetyczne. Kraje Azji Centralnej, one w 2021 roku zostały objęte unijną strategią Global Gateway. To jest w zamierzeniu, to jest strategia, która ma w większym stopniu czynić Unię Europejską istotnym mocarstwem geopolitycznym i przyciągać regiony i kraje, które znajdują się w sąsiedztwie Unii Europejskiej. Za nią idą duże inwestycje infrastrukturalne i transportowe. I na kanwie agresji rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku na znaczeniu zyskał projekt tak zwanego korytarza środkowego, czyli międzynarodowego korytarza transportowego, który łączy Chiny, Azję Centralną, dalej idzie przez Morze Kaspijskie, kraje Kaukazu Południowego, Turcji i dalej do Europy. To względem wcześniej używanych tras północnych przez Rosję, ten korytarz zyskał na znaczeniu, natomiast on dalej jest mało konkurencyjny ze względu na dużą ilość granic do pokonania, słabą infrastrukturę, to, że trzeba w związku z tymi granicami do pokonania dokonywać przeładunków i czas tego przejazdu, powiedzmy, z Chin do Europy, on nadal pozostaje dość długi względem tych tras północnych, natomiast znalazły się na to pieniądze. To znaczy w 2024 roku, na początku 2024 roku w Brukseli odbyło się forum inwestycyjne, które miało powiązać biznes, przedstawicieli krajów regionu i Unii Europejskiej. Wtedy Unia Europejska po raz pierwszy wyasygnowała taki pierwszy pakiet inwestycyjny na rozwój tego korytarza środkowego w wysokości 10 miliardów euro. Obecnie w ramach tych środków, które zaproponowano podczas szczytu w Samarkandzie, dołożono do tego 12 miliardów euro. W ramach tego 6 miliardów na projekty środowiskowo-energetyczne, w tym Unia zaangażowała się w rozwój dwóch hydroelektrowni. Hydroelektrowni Rogun w Tadżykistanie i hydroelektrowni Kambar-Ata w Kirgistanie. To z perspektywy regionu jest bardzo istotne, ponieważ woda jest w nim istotnym zasobem i energia wodna dla tych krajów, ona jest w stanie zabezpieczyć ich bezpieczeństwo energetyczne. A te kraje, w odróżnieniu od na przykład Kazachstanu czy Uzbekistanu, one mniej angażowały się we współpracę z Unią. Ponad 3 miliardy euro zostało wyasygnowane na projekty związane z surowcami krytycznymi. Tutaj mówimy nie o takich tradycyjnych surowcach jak ropa naftowa, czy o na przykład o uranie, które jest z perspektywy regionu istotnym produktem eksportowym, ale mówimy na przykład o licie, o kobalcie, o rudach manganu. To są surowce, które dla Unii są potrzebne w ramach transformacji energetycznej. Od 2020 roku Unia ma plan dotyczący wykorzystania minerałów krytycznych. W 2022 roku zawarła pierwszy memorandum z Kazachstanem w tym obszarze. W 2024 roku zawarła memorandum z Uzbekistanem. Tutaj ta współpraca została wzmocniona. To jest bardzo ciekawe, ponieważ o ile ropa naftowa czy uran, rywalizacja w regionie o ropę i o uran, ona już się odbyła. Natomiast ze względu na to, że do tej pory lit czy kobalt, one nie były tak istotnymi surowcami dla aktorów światowych. Teraz Unia zgłasza akces do rywalizacji o te surowce. A Unia jest pierwsza, jeżeli chodzi o rywalizację o te surowce w Azji Centralnej. To znaczy w największym stopniu na tym rynku były obecne Chiny. Korea Południowa jest istotnym graczem. Ona zagwarantowała sobie w ubiegłym roku prawo pierwokupu złóż litu w Kazachstanie wycenianych na 15 miliardów dolarów. Natomiast jest tam pole do tego, aby Unia robiła interesy i z perspektywy państw regionu jest takie myślenie, że oni tym tortem, że uda im się tym tortem obdzielić wszystkich. A jeżeli chodzi o taką kwestię jak korupcja, czy to Unii Europejskiej nie przeszkadza? Bo pan mówi o ogromnych inwestycjach, między innymi o tym korytarzu środkowym. Wiadomo, że w takich państwach jednak korupcja kwitnie i też czasem się zdarza, choć może to jest przesada, że budżet prezydenta nie jest oddzielony od budżetu państwa. Czy to nie będzie problemem? Pewnym zabezpieczeniem z perspektywy Unii jest powiązanie, włączenie w te projekty własnego biznesu, tak? I czyli jakby stosowanie standardów biznesowych i podciąganie tych państw pod kątem tych standardów. Natomiast też w regionie w tym aspekcie wiele się zmienia. Myślę, że jest lepiej niż 10 lat temu, na pewno w Kazachstanie. Na pewno jest trochę lepiej w Uzbekistanie. Natomiast tak, faktycznie korupcja, nepotyzm, które no, też częściowo wynikają z kultury politycznej państw tego regionu, one tam są. Natomiast wydaje mi się, że istotniejszą rzeczą są kwestie demokracji i praw człowieka. Ale ja właśnie o to chciałem zapytać. Dlaczego Unia Europejska sobie to odpuściła? To znaczy Unia tego nie odpuściła. Dalej jest to podnoszone jako istotne pole współpracy. Jest przyjmowane podejście więcej za więcej. Im te państwa będą bardziej demokratyczne, tym będą miały większe pole możliwości robienia interesów z Unią i za tym pójdą większe pieniądze. Więc jest oczekiwanie tego progresu, ale już nie ma warunkowania jako bazowej rzeczy do przystąpienia do projektów z tymi państwami. Na przykład w deklaracji po szczycie na 20 punktów kwestie rządów prawa, demokratyzacji, one były 16 punktem. Nie to jest teraz najważniejsze i to się wpisuje w tą zmianę charakteru Unii w ramach wobec swojego sąsiedztwa. To znaczy projekty z Azerbejdżanem na Kaukazie Południowym, krajem, który jest równie autorytarny jak większość państw Azji Centralnej, one były wcześniej rozwijane. A tutaj mamy sytuację i to z perspektywy krajów Azji Centralnej, to ograniczało ich relacje z Unią. I wydaje mi się, że to podejście jest adekwatne, ponieważ jeśli mamy pieniądze, jeśli za naszymi działaniami idą pieniądze, oni będą mieli poczucie, że można je stracić. A gdyby tych pieniędzy w ogóle nie było na stole, a byłaby mowa tylko o demokracji, wtedy byłoby dużo łatwiej odrzucić im jakiekolwiek zabiegi europejskie i jakąkolwiek ofertę europejską. To spojrzyjmy jeszcze na demokrację w Azji Środkowej. Kiedyś takim państwem wzorcowym była Kirgizja, Kirgistan. Ja z kolei w grudniu w Kazachstanie słyszałem, że już Kirgizi nawet uciekają do Kazachstanu, ponieważ już tam jest więcej wolności, przynajmniej jeśli chodzi o trzeci sektor. Jak to tak naprawdę wygląda? To znaczy tak, przejdźmy kraj po kraju i zacznijmy od tego, w którym sytuacja jest ciągle najgorsza. Tym krajem jest Turkmenistan. On formalnie jest wieczyście neutralny, a praktycznie jest krajem izolacjonistycznym. Od początku lat 90., od tego, gdy to państwo uzyskało niepodległość. I tam ta sytuacja zmieniła się w najmniejszym stopniu. Natomiast jeśli oni będą chcieli, a chcą i takie sygnały wypuszczają, rozwiną współpracę z Unią Europejską. To jest kraj, który ma czwarte największe potwierdzone złoża gazu ziemnego na świecie i chce dywersyfikować swój handel tym surowcem, ponieważ on praktycznie całość jego produkcji jest eksportowana do Chin. Turkmenistan jest uzależniony od Chin. Instrumentem dla Unii Europejskiej, dla wszystkich państw regionu są tak zwane umowy handlowo-polityczne. Ja uważam, że jest prawdopodobne, że w najbliższym czasie, być może w przyszłym roku, rozpoczną się umowy o tak zwanej PCA, o umowie handlowej niższej rangi właśnie z Turkmenistanem. Później mamy Tadżykistan, kraj, w którym rządzi Emomali Rahmon. Jest on dyktatorem, sprawuje rządy najdłużej spośród wszystkich rządzących na obszarze postradzieckim prezydentów, dłużej od Aleksandra Łukaszenki. I sytuacja w tym kraju po pacyfikacji górskiego Badachszanu w 22 roku, ona się pogorszyła, a była bardzo zła. Czyli się zbliża do Turkmenistanu? Tak, bardziej zbliża się do Turkmenistanu w stronę państwa zamkniętego niż do krajów, w regionie, w których ta sytuacja jest najlepsza, czyli Kirgistanu i Kazachstanu. Warto powiedzieć o Uzbekistanie. W 2016 roku do władzy doszedł tam Shavkat Mirziyoyev. On otworzył państwo, szczególnie otworzył na inwestycje zagraniczne. Potrzebny był kapitał. Z tym kapitałem początkowo byli w stanie przyjść tylko Rosjanie i interesy rosyjskie były wtedy najbardziej uwzględniane przez Taszkent. Natomiast on zliberalizował rządy. Wcześniej była bardzo silna rola służby bezpieczeństwa w Uzbekistanie. Ona, powiedzmy, że aktualnie nie jest w tak silny sposób eksponowana. Natomiast to jest państwo autorytarne dalej. Ale nie ma już tego więzienia sławnego, gdzie torturowano więźniów. W Karakopakstanie, dokładnie. Nie będziemy tutaj mówić o szczegółach, ale były straszne. Tak, dokładnie. Więc na pewno był progres w Uzbekistanie i to czuć, gdy w tym kraju się jest. On jest bardzo ciekawy. Przechodzi boom demograficzny. Uzbekistan ma około 37 milionów mieszkańców, więc aktualnie, biorąc pod uwagę przymusowy odpływ ludności z Ukrainy, jest drugim najbardziej ludnym państwem na obszarze postradzieckim. I tych ludzi trzeba czymś zająć, żeby nie protestowali. Więc dla tego kraju, dla jego rządów. Istotne są te inwestycje zagraniczne, istotna jest dywersyfikacja partnerów handlowych i to, żeby oni przynosili za sobą nie tylko know-how i transfer technologii, ale też miejsca pracy. I mamy jeszcze Kirgistan i Kazachstan. Tak. I niestety w Kirgistanie sytuacja najbardziej się pogorszyła. To znaczy rządzi tam tandem. Prezydent Sadr Japarow i szef służby bezpieczeństwa Kamczybek Taszyjew. Oni bardzo silnie skonsolidowali swoją władzę. Wcześniej sytuacja w tej kwestii ona, ja bym nie nazwał nigdy, oprócz początku lat 90. i pierwszych rządów Askara Akajewa, człowieka pierestrojki w Kirgistanie, nie nazwałbym tych rządów demokracją, jak wielu badaczy i analityków je określało. Tam po prostu była realna rywalizacja różnych grup interesu związana z tym, że Kirgistan jest silnie podzielony etnoregionalnie na północ i na południe. Tam zmieniały się rządy w wyniku przewrotów politycznych i następowały zmiany rządzących z północy na południe i z południa na północ. Tutaj mamy tandem, który łączy te dwa regiony. Dżaparow jest z północy, Taszyjew jest z południa i im o dziwo udało się w końcu skonsolidować władzę, ale za tą konsolidacją władzy, za tym, że sytuacja jest stabilna, poszedł większy wzrost kontroli społecznej, kontroli wobec dziennikarzy, wobec niezależnego środowiska obywatelskiego, bo ono było tam najbardziej rozwinięte w skali Azji Centralnej. Nawet niektórzy prześmiewczo mówili, że Kirgistan to jest protektorat NGO-sów. I mamy jeszcze Kazachstan. Tak, w Kazachstanie według różnych rankingów mierzących poziom demokracji, do których ja też bym się tak mocno nie przywiązywał. Sytuacja jest podobna jak w Kirgistanie obecnie. Czyli to jest, jak to się określa, to jest skonsolidowany autorytaryzm. Bardzo interesującą rzeczą, o której pisali Siergiej Guriew i David Treisman w książce Spin Dyktatorzy, jest polityka Kazachstanu i Uzbekistanu po tym, gdy zmieniły się tam rządy. To znaczy Uzbekistanu za Mirziyoyeva, o którym mówiliśmy, i Kazachstanu za prezydenta Kasyma Żomarta Tokajewa, który formalnie został prezydentem w 19 roku, natomiast faktycznie objął takie pełne rządy w 22 roku po krwawych protestach w tym kraju, które zakończyły się odsunięciem od wpływu na politykę pierwszego prezydenta tego kraju, Nursultana Nazarbajewa. To znaczy ten spin, który zarówno na użytek zewnętrzny, jak i wewnętrzny Mirziyoyew i Tokajew wykorzystują, on ma pewien rys socjalny. To znaczy społeczeństwu zostały obiecane pewne rzeczy, że zostaną stworzone warunki do tego, że będzie mogło się ono w większym stopniu niż wcześniej bogacić, że nastąpi deoligarchizacja, że będzie dla niego po prostu więcej możliwości. No i mamy 9. rok rządów Mirziyoyeva, który po zmianach formalno-prawnych może rządzić niemal do końca lat 30. i mamy również ponad połowę rządów Tokajewa, według tych samych uwarunkowań. I wydaje mi się, że sytuacja paradoksalnie jest lepsza w Uzbekistanie. W Kazachstanie jednak jest takie, po pierwsze jest większa aktywność społeczna. Kazachowie mentalnie są bardziej, że tak powiem, buntowniczy. Uzbekowie i Tadżycy to była ludność osiadła, Kazachowie i Kirgizi to byli koczownicy. To ma znaczenie, jeśli chodzi o kulturę polityczną państw tych regionów. Jest oczekiwanie, żeby faktycznie coś z tym zrobić, żeby dać ludziom możliwości. I myślę, że to jest najistotniejsze w kontekście Kazachstanu właśnie. I na koniec jeszcze krótko, jak Rosja i Chiny mogą zareagować na wejście Unii Europejskiej do Azji Centralnej, na ten szczyt, od którego zaczęliśmy? Oni przyjęli od 22 roku postawę wyczekującą, sprawdzali, jaka będzie oferta ze strony Unii Europejskiej, jak zareagują na nią państwa Azji Centralnej, i uznały, że w pewnych aspektach ona jest nawet dla nich korzystna. To znaczy dla Rosji jest korzystna rozbudowa szlaków handlowych, nawet z pominięciem korytarza północnego, który przechodzi przez nich, ponieważ zyskuje wtedy dostęp w aktualnych warunkach, ale też nie spodziewajmy się, że sankcje zostaną zdjęte w najbliższym czasie z Rosji. Ona zyskuje dostęp do części tych towarów poprzez kraje regionu. Natomiast Chiny, one uznały, że rozbudowa korytarza środkowego jest im na rękę. One wręcz na forum pasa i szlaku ostatnim poparły tą inicjatywę, ale to odbyło się po zabiegach Kazachstanu, przez którego terytorium w Azji Centralnej w całości przechodzi główna trasa korytarza środkowego i Chińczycy dodatkowo zainwestowali w kolej Chiny, Kirgistan, Uzbekistan, która jakby z perspektywy europejskiej, ona może stanowić południową odnogę tego szlaku. Zasadniczo ten region, on był peryferyjno-pograniczny, on był pewną czarną dziurą stosunków międzynarodowych, a teraz stał się istotniejszy pod kątem właśnie handlowo-transportowym. Wszystkie państwa regionu są zainteresowane rozwijaniem połączeń zarówno na osi wschód-zachód, jak i na osi północ-południe, nawet przez Afganistan do portów pakistańskich, więc jest to w ich żywotnym interesie i jeśli Rosja ani Chiny, które mają możliwości zahamowania tej współpracy tego nie zrobią, one dalej będą dywersyfikowały swoich partnerów gospodarczych i partnerów politycznych. A dla nas to oznacza, że będziemy na pewno wracać do tego regionu. Marcin Popławski, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w tym magazynie Po prostu Wschód. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Warum hab ich so viel Fragen? Kann grad nicht viel sagen, doch ich hab so viel zu sagen. Warum ist nichts gut genug, damit ich glücklich bin? Ist mein Lachen echt nur unter Einfluss von was Künstlichem? Warum gibt es Religion, wenn keiner glaubt? Warum ist Hoffnung so weit weg, dass keiner darauf baut? Warum ist Kunst seit heute Business machen? Warum besteht Mucke jetzt aus Zahlen, so wie Wissenschaften? Warum hat meine Mama Süchte, die sie fressen? Warum hab ich das auch und warum will es mich grad testen? Warum hab ich schlechte Laune und versteck es nicht? Warum sind Lügen schön und Wahrheit etwas hässlicher? Warum sind all die Fragen, die ich hab, der Grund? Warum lebe ich in den Tag und such Vernunft? Schlaf nicht mal bei Nacht, werd nicht mehr jung. Warum sind all die Fragen, die ich hab, der Grund? Warum? An welchem verloren. Hab ich keine Antwort, finde ich es heraus. Oh. Wenn es ruhig wird, hab ich zu viel um die Ohren. Oh. Aber fragst du, wie's mir geht, sag ich in Ordnung. Wenn mich immer fragt, wie es mir geht, sag ich perfekt. Damit sich das dann mit ihrem Bild von mir auch deckt. Ich gebe keine Antwort auf nicht ernst gemeinte Fragen. Und was ich gerne wüsste, kann mir leider keiner sagen. Warum wird ein Kind einfach allein gelassen? Warum trinkt ein Papa Wodka jetzt aus leeren Plastikflaschen? Wie sehen echte Menschen recht aus? Und warum denken die sich heute ein paar rechte Menschen aus? Warum machen wir die Reichen immer reicher? Warum kaufe ich meine Schuhe nicht bei Deichmann? Warum fragen, weil es wird doch sicher alles gut. Solange Kani Kreuze noch auf ein paar T-Shirts drückt. Okay. Glaube nicht, dass das Ganze so in Ordnung ist. Warum ist der Gangster nicht so wie ein Polizist? Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid.